www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مفتاح الجنة قول لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور شکر کا موقع ہے کہ اس نے ہمیں اس ناموافق ماحول میں دین پر جمے رہنے اور اس کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں اپنے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اور اس کے دین پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے بڑوں نے بظاہر اسباب ہمارے لیے دین پر قائم رہنے کی محنتیں کی، بچوں کو پڑھایا، بچیوں کو پڑھایا، مسجدیں بنائیں، مکاتب قائم کیے، تبلیغی محنت ہوئی، لوگوں کا آنا جانا ہوا، تو اس کا اثر آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی میں لوگ ہیں، صلحاء کے لباس میں لوگ ہیں، مسجدیں شاندار بنی ہوئی ہیں. تو ہمارے بڑوں نے محنتیں کی تو ہم پھل کھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے محنتیں کی تھیں، ہم آنے والی نسلوں کے لیے محنتیں کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا باغ لگاتا ہے اور پوتا پھل کھاتا ہے. اگر دادا باغ نہ لگاتا تو پوتا پھل کہاں سے کھاتا؟ یہ ترتیب ہر چیز میں ہے. تو جیسے انہوں نے زندہ کیا دین کو، ایسے ہی ہم بھی آئندہ زندہ رہے، نسلوں میں دین باقی رہے، ایمان باقی رہے، شرک کی اندھیریاں مٹیں، ایمان کے اجالوں سے گھر روشن ہو جائیں، اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج صبح سے ہم جن علاقوں سے ہو کر کے آ رہے ہیں، ان میں ایسے افراد بڑی تعداد میں ہیں، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، جن کے گھر میں جہاں ایک کیلنڈر اللہ محمد کا لٹکا ہوا ہے، وہیں بت بھی اس کے برابر میں رکھے ہوئے ہیں. جو ایک طرف مسجد بنائے ہوئے ہیں، دوسری طرف مندر بھی بنائے ہوئے ہیں. کہنے کو اپنے کو مسلمان ہیں. اگر ان کی فکر نہیں کی گئی تو یہ رفتہ رفتہ اگلی نسل تک جاتے جاتے پوری طرح انہی کے رنگ میں رنگ جائیں گے جو تھوڑے بہت آثار ایمان اسلام کے پائے جاتے ہیں. اگر ان پر محنت نہیں ہوئی تو وہ بھی باقی نہیں رہیں گے. ایسے لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھنا یہ ہماری نظر میں اس دور کی سب سے بڑی خدمت ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ, جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں, بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے. تو ہم ان سے ملنے گئے ایک مرتبہ, باندھا گئے ان کے مدرسے میں. تو وہ علاقہ بھی بڑا ہی جہالت زدہ ہے, جیسے یہ نظر آ رہا ہے کچھ ایسا ہی منظر ادھر بھی ہے. اب تو تبدیلی آ گئی, پہلے بہت زیادہ بدعات خرافات شرکیات سب چیزیں وہاں تھیں. حضرت اسی علاقے کے رہنے والے, تو حضرت پڑھاتے تھے فتح پور کے مدرسے میں اور اعلی کتابیں پڑھاتے تھے کیونکہ قابلیت بہت شاندار تھی. مشکا شریف پڑھایا کرتے تھے, ہدایہ وغیرہ. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن رات میں خیال آیا کہ صدیق احمد, اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے مشکات پڑھائی کہ نہیں پڑھائی, ہدایہ پڑھائی کہ نہیں پڑھائی. یہ ضرور پوچھیں گے کہ تمہارے گھر میں ارتداد پھیل رہا تھا, تم نے ان کے ایمان کی فکر کی کہ نہیں کی, یہ ضرور پوچھیں گے. فرماتے ہیں بس فوراً صبح ہی مدرسے سے استعفی دے دی اور اپنی بستی میں جا کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. الف با پڑھانا جو کچھ جانتے ہی نہیں تھے, کوئی جگہ بھی نہیں تھی پڑھانے کے لیے. فرماتے ہیں کہ ایک چھپر سا بنایا تھا, اس میں پڑھاتا تھا اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ بارش میں مٹی بہت کمزور ہے وہاں کی, وہ سب دیواریں بہہ جاتی تھیں, چھپر ٹپکنے لگتا تھا. کبھی کبھی تو کھڑے کھڑے پڑھایا کہ استاد بھی کھڑا ہوا بچے بھی کھڑے. ایک دن بہت رونا آیا کہ اتنی محنت سے گھر بناتا ہوں پھر بہہ جاتا ہے بارش میں. اللہ سے رو رو کے دعا مانگی. تو فرماتے ہیں ایک ہماری رشتہ دار کوئی خاتون تھی, انہوں نے کچھ پیسے دیے اور اس میں اینٹیں پکائی گئیں. پہلے یہ بڑے بڑے جو بھٹے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے تھے, پجاوا سا بناتے تھے اس میں پکاتے تھے اینٹیں. وہ بنا کر کے تو کچھ تعمیر ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی اللہ نے بڑا کرم کر دیا. پھر حضرت مفتی صاحب کو لکھا, مفتی محمود صاحب کانپور میں تھے اس وقت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ. تو حضرت نے کچھ رقم بھیجی اور فرمایا اب کوئی کام رکے گا نہیں, اب وہ دن ہے آج کا دن ہے وہاں, تو ماشاءاللہ اتنی عمارتیں ہو گئیں کہ آپ دیکھتے رہیں. تو اللہ کے ہاں بھائی اخلاص کی بڑی قدر ہے. اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے ذریعے سے کتنے بچوں نے قرآن پڑھ لیا, کتنے بچوں نے دین سیکھ لیا, کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا, کتنے لوگوں نے شرک سے توبہ کر لی, کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لی, کتنے لوگوں نے شراب چھوڑ دی, کتنے بے نمازی نمازی بن گئے. ہماری محنت سے اگر یہ کام انجام پائیں گے تو انشاءاللہ نام اعمال ہمارا چمکتا ہوا نکلے گا اور ہم اللہ کے دربار میں سرخ رو ہوں. اس لیے ضرورت ہے کہ دل میں فکر پیدا کی جائے اور اس پورے علاقے میں گاؤں گاؤں جا کر محنت کی جائے, جس طریقے سے بھی لوگ جڑ سکیں. رشتہ داری کے ذریعے سے جڑیں، برادری کے ذریعے سے جڑیں، یا اور کوئی بھی ذریعہ نکل آئے، تجارت کے ذریعے سے جڑیں، ان کو دین کی طرف لانے کے لیے عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے. اور اس کا سب سے بہتر جو طریقہ ہے، کارآمد مفید، وہ مکتب کا قیام ہے. ہم کہیں ملنے جائیں یا جماعت جائیں، بات کر کے آ جائیں، اس کا اثر زیادہ دن نہیں رہتا، لیکن اگر ہم نے وہاں پر بچوں پر محنت شروع کر دی تو آج سے 10-15 سال کے بعد اس کے پھل اور اس کے ثمرات ظاہر ہونے شروع ہو جائیں. اس لیے جو حضرات بھی جمعیت علماء کے مکاتب کے لیے محنت کر رہے ہیں، یا دیگر اداروں کے، یا اپنے طور پر مکتب چلا رہے ہیں، ان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، مربوط کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمی جو نظام ہے اس کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں لاپرواہی ٹھیک نہیں ہے. ایک ایک بچے کو آپ اپنا بچہ سمجھیے. جیسے ہم اپنے بچے کی بھلائی چاہتے ہیں دینی دنیاوی، ایسے ہی گاؤں کے ہر بچے کی بھلائی ہمارے دل میں رہنی چاہیے. استاد کی شفقت سے بڑا اثر پڑتا ہے. جہاں ہم پہلی جگہ گئے تھے، کیا جگہ تھی وہ؟ سدھریا. وہاں ایک حافظ صاحب ہیں، ایک امام صاحب، 18 سال انہوں نے محنت کی اور پورے گاؤں کا رنگ بدل دیا. ماشاءاللہ آج عالی شان وہاں مسجد، سب بچے چھوٹے بڑے سب ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں. ایسے ہی وہاں جو مولانا اسماعیل صاحب جو پالن پور والے ملے تھے، تو ایسے فکر مند ساتھی ہمارے اگر کھڑے رہیں اور مسلسل کھڑے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حالات بدل جائیں. مایوس ہونے کا کوئی موقع نہیں. ہماری اپنی طرف سے جو بھی محنت ہو اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہمارے اندر ایک ذوق و شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے کا کوئی بھی اپنے کو مسلمان کہلانے والا شخص جنت میں جانے سے محروم نہ رہ جائے. یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. فکر پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ راستے کھلیں گے، اور غیر متوقع طور پر آپ ہدایت کی بہاریں دیکھیں گے. دل اللہ کے ہاتھ میں، محنت کرنا بندے کا کام ہے. ہم پہلے سے پہلے ہی ہمت ہار لیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے. ہم اپنی حد تک محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں تو انشاءاللہ راستے کھلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے جن بزرگوں کی محنتوں سے یہ رونقیں بحال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ انہوں نے کیسے فکریں کی دین و ایمان کی بقا کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ وہاں پر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.